Dis John Jay, alors. Na mituna ya paninga bako sala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Sofina lembina mituna ya paninga bako sala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Mon mari est capable de nous en avoir.